और वही है जिसने तमाम आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में कौन ज्यादा अच्छा है। और अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो ये कहेंगे कि ये खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है।